خالد بچی لاله کرونا راتا دی خواگا خاموشی جوڑا پا ابو رافع گزار دے سہار دے نور سہار دے یوتا وقت انتظار دے غازی ستور مکڑے دتیارو پسر گزار دے سہار دے نور سہار دے یوتا وقت انتظار دے سہار دے نور سہار دے یوتا وقت انتظار دے یوتا وقت انتظار دے نور بداور خلافات وی ملگریا کرمالا پسلی پجوڑ قیامات وی ملگریا فی کرمالا پسلی پجوڑ قیامات وی شہید و قافل و قدم اخیس خیب دلار دے سہار دے نور سہار دے یوتا وقت انتظار دے غازی ستور مکڑے دتیارو پسر گزار دے سہار دے نور سہار دے یوتا وقت انتظار دے سہار دے نور سہار دے یوتا وقت انتظار دے